الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا آية هنا قسانية زوت سلتان أقم الصلاة سماميش صالة akama yukimu kusimamisha vizuri, simamisha vizuri sala zako, sio sala ovyo ovyo. Mungu kasema wenye kusali wamefuzu, lakini kwa sharti qad aflaha almu'minuna, wamefuzu Waislamu, alladhina hum fi salatihim khashiuna, ambao katika sala zao na kusali wanasali kwa unyenyekevu, kwa heshima na taadhima, sio haraka haraka mbio mbio kama matarawihi na mawitiri yanaswaliwa katika mahali pengine. Kazi ya bure tu, hapana khushu, hapana nini, basi au wanasali watu wapate kuona au wanaosali kwa uvivu. Na kama mtu atakusanya pamoja, asali isha, asali baada ya isha, asali tarawehe majuzu baraka 20, asali na witiri, aje asali tasbihi kama misikiti inayofanya, basi mbana itakuwa si sala hiyo. Lazima sala ya kuchoka ya uvivu, lazima na mbale tukana sala hizi. Wa idha qamu ila salati, wakisimama kusali, qamu kusala, wanasali wavivu. Kakutubana nani kasema kwa mtume akisali isha akasali na baadhi ya pale pale, akasali na witiri tarawehi hapo hapo, akasali na witiri hapo hapo tena ikatwa tasbihi, lazima itakuwa si sala. Safari moja hivyo hivyo kutana sisi huko Unguja, walikuwa wachanganyishi ni tasbihi wanasali Jumamosi siku sita za sita zile. Najua hivi bwana tabani, safari moja nipokuwa nikisali, sasa si sali tena, hadithi dhaifu ni tasbihi. Sali mingine bwana yanakuleta hadithi dhaifu. Basi tukisali hapo, akisalisha Sheikh Muhammad bin Umar, basi watu walisujudu sijida tatu, habari hawana bwana. Mimi nimesimama hivi safa mwanzo na Sheikh Abubakari kidogo, mimi niko mbali, maanake katika riwaya tasbihi nyingine anasujudu mtu hivi mara kumi, سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله كومي بان وجه رجيا قلت 10 تن سبحان الله وين ده حكو تشيني وكركو 10 تن ورجيا قبل كنا جو 10 تن بس اكثروا شبه بن مالك كده تن هذا سيبيه تن هذا كافي كده سيدي سيدي هو hawana habari kwa sijida tatu. Mimi na kena tadi. Nika zuri nika. Siapa? Kau macam kau bangkar kat pekak hijau. Kanungan nami min metri nika dia akan zuri nika. Tu kata dia pekak dekai di sana. Dia takut dia luar nama. Hati hana baru baru. Hana baru tu. Tadi kau hishima nika zima. Kitu kidogo kilicho bora kila siku nasema ndio bora. Mbwa anasema lia mjuaku mbwa kufanyia mtihani atazame aonyeshe ajukum ahsan amala, wapi mwenye amali nzuri? Hakuna katika Qurani lia mjuaku ajukum aksar amala, wapi mwenye amali mengi hayako. Uzuri ndio kitu muhimu. Uzuri. Kidogo kizuri bora kuliko kingi kisiko kizuri. Wala ajaba katasra kwa khabis. Wingi wa kio usikufurahishe bwana. Baba, swali yako kwa vizuri. Msikiti wa taratibu. Usipite kuhangaika msikiti gani unakwenda pia cherhani wewe. Ule unakibidia wewe. Usiukibidia ukibie. Bwende msikiti ndio sali kila siku. Hizo isha zako kiswali na sunnah. Natosha. Na witwi. Kiga mtasbiya ni tarawih ni ni anapenda kwa dasturi sali. Hadi kwa dasturi sali. Aqimi salata. Simamisha vizuri sala. Liduluki shamsi. Tangu jua linapoanza kupinduka. Kutwa nzima baada ya kusali alfajiri unapewa fursa ukafanya unayoyataka mwenyewe, huingili mpaka saa sita. Nusu nzima ya mchana imekwisha, ukamshukuru Mungu alhamdulillah, saa sita nzima zimepita na mimi mzima, nimefanya yangu unayoyataka, ukafanya rakaa nne tu basi, ukiongeza nyingine bora nyingine. Ndio naambiwa muda wote mtupu. Aqimi salata, simamisha sala. Liduluki shamsi, pale jua lilipopinduka likaenda magharibi. Halafu ndo sala zinakuja tena. Idha ghasaqa al-layl, mpaka kisa cha usiku. Baada saa tatu kupita imekuja na asiri. Robo tatu za mchana zimekwisha, unashukuru Mungu alhamdulillah. Halafu baada tatu tena magharibi inakuja. Robo nne za mchana zimekwisha na nakusali kushukuru. Alhamdulillah ibn Allah. Kutwa nzima imenipitia yangu amekwenda. Yote muhali kuyapata. Mengi umeyapata. Halafu usiku Mtume akipenda vile vile ichukue saa tatu nzima tena tukusaliwe isha. Ikimtuse, ikuwa sio ni tabu. Ntatabisha uma wangu nikataka isha isaliyo vile vile baada saa tatu. Robo moja imepita. Halafu robo tatu njie unapata sekulala. Lakini kwa njiri chekwa tabu kukuja paka saa tatu tuwa kafika saa moja nusu tuwa nafari. Aqimi salata, imamisha vizuri salata. Liduluki shamsi tangu pale jua lilipopinduka likaenda magharibi. Adhuhuri ni idha ghasaqa al-layl, baada kwenye kiza cha usiku ikaingia sala ya magharibi na ya isha. Wa Qur'an al-fajr, na hasa sala ya fajiri. Imam wa Qur'ani kwa sababu kisomo chochote kile kilio muda ya sala bora ya Qur'an. Hapo ndio inasoma kwa kusimama. Mtume ndio usisome Qur'ani na hali kwa msujudu. Sio hishima Qur'an. Dabana kabiwa wa Qur'an al-fajri, na ile Qur'an ya al-fajri ndio saliwa ndani ya sala. Lakini ukifasiri wa Qur'an al-fajri, na hasa sala al-fajri ukaisali jamaa, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sala al-fajri inaposaliwa jamaa msikitini inahudhuriwa na malaika. Bado unaposali malaika wanasali pamoja na wewe. Hai fursa hiyo utapata kama utadala tu usiende msikitini umelala wewe baki na shara unalala tu kuku ndani watu wameshindikana wewe uko tu. Fahamu بس حافظوا على صلواتي دوبشاني كوتي صالي جماعة ونومي صلاة زوتي والصلاة الوسطى خاصة إلي صالي يكاتي نكات صالة يكاتي نكات هايبو قد تمتانا هايبو قد توسيكو زمتانا ظهور إلا نسيب زوسيكو مغربي نعيش هايبو قد نكات والصلاة حافظوا على صلواتي دوبشاني كوتي صالي جماعة صلاة زوتي ونومي wanawake wakaenda msikitini hakataka shibu utakuwa mkubwa zaidi mwisho akapata nafasi na nake pia lakini wanaume hawatoshi itazidi tu na watu wazidi vile vile inshallah lakini wanawake wakisali kwa heshima hakataka kwenda msikitini wasalati lwusta hasa ile sala ya kati na kati wakumu lillahi qanitina simameni kwa ajili ya Mungu kwa taa kubwa na heshima mtume akisema anasali anamsemeza Mungu wakati ule sio na sala kwa alhamdulillah nyamaza bwana ikija sio sio miao miao miao sio ni sabani miao nimekuja miao yako nyamaza alhamdulillah alamin nakuja هلا الرحمن الرحيم بس سوق سبحان يا يعني وين كمان نمسمز تريبي في نمشي مسبوط تقصي أبل بدل مياه لا وين كنا بقول يزيد واجي كنا سايمن وشي بمعنى كم يا ما فلان وجو كتير مي بقول تمسك تين نانكينا واجي في نيجي هاي نقطة unapigiri uje msikitini na harufu za pigiri bwana. Uji watu mtume anasema anakula kitunguu saumu tu hiki kibichi asije msikitini kwake. Sasa mwenye ni bali kwake. Kitunguu saumu tu. Sio zema pigiri bwana. Kwetu sijaona mishindo ya pigiri mwezi Ramadhani. Nani hapa tu? Jukwa nini nani alisema? Tumekasema tende kwa sababu watu walipigiri bwana wewe. Kila mtu pigiri. Kasia bwana basi. Kuna kitabu hicho, piki hili kitu ambacho kipendezi. Kia tingini za siki, hakuna nyumbani bwana. Mfanyi mkwe ukeo. Na ya kufanyi wewe basi mkishane uteoishi. Sio mje kutabisha hatu msikitini kwa mafigili. Shiba tuka hapa mbele figili bwana, bishina mafigili. Hai, na sigireti bwana. Kwa kutaji sigireti, wenyewe unaona harufu nzuri. Kasi zuwele ya tuwana tabu. Harufu mbaya sikileti. Niko mtu mmoja alikusali alfajiri pale msikiti wetu Mazrui. Basi ndio kisha kufuturu upiga msikiti yake ale. Ruka msikiti na gasira. Njoo msikiti pia mswaki. Ngo mswaki, wa mchana, suna. Tauza usiku bwana. Suna bwana, suna, vitabu ndio hivi. Acha mjinga pinge. Hapo watu wanangoja bwana. Piga bwana wangu bwana unangoja nini hapo tu? Kitu kiko kingine. Mwambia hadisa mtume mtume kipia mtu waki kila wakati hosai mwosai maisha semi nane. Uwa ujiseme mani wako ya ujinga. Ikipingo shikari pala za shikana. Domo. Ambo toto yari. Josi. Haibu tu watu. Tasi pika mtu waki josi. Safi msikitini. Mtume seme. Nini? Dungu somu tu mtu. Ano kuila. Haa dashani khabisa mti mchapuna nuka. Mtume mardadi wana. Kitungu zomu anakiwa na kichapu. Na mitume watu kama vasema. Mardani. Aka mtume mbiliswa kakatia kupika mswaki. Mbuzi, ngombe. Tuwaso mbika mswaki. Aki pika mswaki penelti yake puza shukubi. Kuna akiri bano nisari kabino puzi bano. Jyo siye bano. Ajyo na mga na mkabu usiku kambe si pika mswaki. Kena mtume. Ano seba na mungu. Hapana kile pale libo tumawili, tupu, mufnisi. Haa, tuengi. Wa mina dhaili na katika saa za usiku. Masuna ya usiku sasa. Fatahajazi, otosha usingizi. Fatahajazi. Otosha usingizi, bihi kwa kusoma Qur'ani, dhania sana zako, sana mbutaka mwenye usiku. Na bora witri, usari usiku. ila witri maka witri hakuna suna kubwa kabisa za sala. Ikisha sala tano hakuna sala suna zaidi kabisa. Hata madhehebu mengine ni wajibu kwa Hanafi witri. Ukisalisha yako sali rakaa mbili za badia, kalafu sali witri lazima takriban. Bana sura kubwa zaidi kuliko hiyo. Mtume akisafiri alikuwa anaangusha sura zote hasali ila witri na rakaa mbili za fajiri mkabilia. Sali rakaa moja natosha, sali tatu, sali mbili tu salamu, sali moja peke yake. Sali tano khiri yako, sali mbili tu salamu, sali mbili tu salamu, sali moja peke yake. Paka hila shara taka zitawidishi kwa sura nyingi na nini na sali unapotaka usiku, lakini usiku lazima uwe unasali bwana wewe. Madam tu kitu kidogo tu kilala kamta sali kidogo kabla kwenda msikitini. Dua minadaili na katika usiku fatahajadi, ondosha usingizi tahajadi. Hujudu kulala tahajadi, kuondosha ondosha usingizi wako bihi kwa kusoma Qur'an ndani ya sala au si ndani ya sala. Kwa sasa na fila talaka hii ziada unaongezewa kuliko zile sala tano, hii imeongezeka kwa mtume. Ni kwa wajibu kwetu sisi kufuata mtume, ndio ndivyo, japokuwa si lazima. Na fila talaka hiyo ni ziada yako umepewa na umma wako, kufuata ndio vizuri. Hasa anjabataka mwenda kakusimamisha mola wako kwa kiyama cheo cha kuhimidiwa, hutaki kuhimidiwa, fanya bado upate cheo kikubwa khair. Asarabuka nasa kubesema kwa kiarabu wenda wenda, lakini kwa Qur'an hakika asarabuka wenda mula wako au hakika mula wako ya basaka atakusimamisha ukifanya haya, atakusimamisha kwa kiyama makama mahmuda cheo cha kuhimidiwa. Wakuna useme katika kila jambo unaloingia, asijaje aliwa mtume. Sasa unatoka Maka unakwenda kwa Madina, omba dua, mbwa anafurahi kuombwa. Mbwa anasema qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, mbwa sije kujadili kitu leo kwa sababu nimemwomba na mabudu anafurahi. Basi ana haja nini? Basi kila wakati omba omba omba wakuna ni kwa mtume. Unaingia basi Madina, sasa sema rabbi adkhilni mudkhala sidqi, nitie hapa Madina mwingi wa mzuri, wa khrijni mukhraja sidqi, na unitoke ni Maka kutoka kuzuri. Hii wawe tunstakimu japokuwa mazi katoka alafu dua lishio na kila jambo lako vile vile. Nyumbani pako unaingia sema vile vile, naingia msikitini sema vile vile, rabbi adkhilni mudkhala sidqi, niingize hapa nyumbani kwangu. Kuingia kwa vizuri si babani na watoto kulani bure, wa akhrijni mukhraja sidqi, na unitoe kutoka kwa vizuri si babani na walioko nje huko. Wajaalni unipe nini min ladunka, ikitokana na wewe sultana nasira, nguvu za kunizuru kanewe sidharauliwe. Pana kitu muhimu kama nguvu bwana, ile kudarauli tarioli tarioli na tusi habish basi dafu o pambu kilo ka ndo bantu ka tuga ka dua hizi ni mtu mwenye anafurahi. La yana la baha duhumuha, mbu hapati ama nyama yoshindwa mato huko wala pengine wala dimagwa wala madamu hayapati yale hana jana. Walaki yanaluhu takwa minkum, lakini kundu kumfikiria mpaka furahi kule kumcha kake mda mche mpani furahi, hili ndo mfikia mpani nakuisha. Wakuli sema wakati mnaingia Madina, rabbi ee mwala wangu adkhilni nitfie hapa Madina mudkhala sidqi, unitfia kwa vizuri au kuingia kwa vizuri. Wa akhrijni nani toho kwa Maka ulipo litoa ni wewe mtu kwa vizuri. Sikwache mabaya. Ukaraje sisi. Wajahan dia unijadian na yomi mimi dan jumpa toko weki dan siku daima sultana, nguvu, nasira kukunisuru. Sio newe, sedara diwe, yangu nataka, yafanyike. Kamele nyipu ya babu, dada bisali. Tuweke makazi mema. Na kheri za kutumia, kwa cheo na kathima, na sururu, daimia. Tusiwe washika tamaya watu kuangalia tuwehi. Tena sema, ambie, makafiri, kul, ya al-haku, haki, meshakuja. Nao, sikuwa makafiri, wanafuata mwendo makafiri, tuwapie, bwana, haki imekuja, mkikubali, msikubali, tatangaa tu. Yudhira wa dini kuli, sema, ambie mtu, ya al-haku, haki, meshakuja. Wada haka al-batilu, batili, na kuribia toka roho. Mesha toka roho, nakufa, bwana. Inna al-batila kana zahuka. Basi ni mshu wake, nasi miyotoke. Wazo wanakufuna nini, mshu wako wanafahamu, nakufile mbani. Walunazime al-Qur'ani. Tuna kutana mshia katika hii Qur'ani. Ma maneno ambayo, hukumu ambazo, sharia ambazo, visa ambayo, huwa shifau, ndio poza. Wa rahma na rehema. Basi, siyo wana, masharifu wanazungua watu, simbu kasema. Hakusema posa na homa. Tumesema, kwa Qur'ani, wakati mwingine usema kitu kwa urefu, wakati mwingine kwa ufupi. Basi, pale peposema kwa ufupi, takamatishwe na pale peposema kwa urefu, do yuhmalu, butlaku. يحمل المقيد يحمل المطلق على المقيد كل مفهوم وكان كسورة هود النظام أو هود وشفاء لما في صدوري كمكي بس نبريد هبا ياري ياري سيجد كنورتين هي قراني نشفوزا لأليو كان كنيويو إنو دوشا سادي إنو دوشا جنجا inotosha bugudha, inotosha kafiri, magonjwa ya moyo. Poza lima kisuluri, kisha ifunga mtu. Mekwisha. Hakusema, poza lima fit ajisadi, wala nini wala nini. Na hapa kwa kanyamaza, kanyamaza mwini, kisha sema kule, yuhmadu, mutlaka, kukayali. Zile aya ziliwasiwa, zinafungo kwa hile kufungo kule. Wa khairu ma fasatahu bilwaridi, hii kutasuri. Bora kuifasiri Qur'ani kwa Qur'ani mwenzake. Sio na kawaida. Qur'ani kwa Qur'ani mwenzake. Kisema huko kimesema huko, sema huko kimesema. Basi. Example, sio shipa msuduri. Mwambie soma bwana. Sio shipa soma bwana, shipa ni mafisuduri. Mtume kama alivyosema alikuwa kwa daktari wao, anakwenda kwa daktari. Je, kwa dawa ndio Qur'ani? Mtume angepoza zaidi kuliko wewe. Mbona wao wenyewe hawana poza watu kwa mate? Hawajipoze wenyewe kwa mate, wala watoto wao kwa mate, wanapeleka kwa daktari. Tuna watu tunawajua bwana, wanapeleka watoto wao kwa nguvu bwana kwa daktari, na wao watu nyumbani kwa hospitali. Waliopo hospitali za uongozi za kudanganyia watu, hawako wote wote bwana, na wenyewe kwa gonjwa hospitali hajaona, hajawasikia, kwani hatiani mate wenyewe? Ndio wao. Usitie mate bwana wewe. Kwa shati nayo kubana miti kutia. Sote. Yaani mate. Mnaona kwa bachi nenda bwana. Naona kwa wazazi wanapeleka bwana. Yule tukai sailam. Rekwa ni kule. Sio ripoti ni potelizi nani watoto wao wenyewe tazi. Mwenyezi Mungu akumpeleka akupotee. Unaona watoto wao wenyewe tazi wanapeleka kwa potelizi. Wote kwa potelizi. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بالقرآن تنترم شكت كي قرآن ما يعني أبا يو هو شفاء لفوزة يعني وكذلك نيو فوزة لما نبوين وكذلك نيو كفيري بغضاء حسدي وجنغة تفوزة warahmatul minina. Dua rahim aku bismillah. Bukit batal dua rahim aku dunia ni. Najwa hibi. Wada yazidu zalimina illa khasara. Nama dia nama suri haya. Haya wasidi syahu mazalimu. Ila khasara. Aku balik buat. Masih khasara. Tu habdulu na. Pada jua dua diri. Sekepada tu siku. Bagi bana. Kurang jisi siya khasara punya itu. Just. Kwa nao kita. Abu Jahali kena nalu kipinga. Hawjui. Wana jua hataka. Wana jua. Hata mga nabia mtubo. Sisikitike wana. Wana jua hao. Fa inna umdayu katibunaka. Hawa kuitu kati kwe mongo. Wana kujua nasa kwe kia hataki kurasa. Wasi na hawa hivyo. Potezo katibuna. Chiri mbaji. Fala tumari jahila. Usi. Katika mambo ya tabu. Mutadabia nasema mawini. Kusirena mtubo njinga. Kase mbuna. Fala tumari fihi. Usishidane nao katika mambo haya. Ila miraa dhahira. Shindana juu juu kidogo basi. Kasikia kasikiaje taka basi kile basi. Fa ijadaluka faqul lahu adam bima tamaduna. Wakiendelea kushindana na wewe tuambi Mungu mwenye anajua basi. Mishani kile basi. Hmm? Nitataka kumsikia vijana. Ha. Bisi. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ تُكِمْنَمَشَ بِهَدَامُ تُدَسْتُورِ أَوَرَضَ مُمْبُوزَ مُكُتَيْنَ مَا تَشْبَنَا جَا مَا تَفُقُوزَ كَذِينِ مَا تَسْكِتِنِ تَارِبَنَا كَشِدَ تُوَسِدَ مَا تَسْبِهِ كِبَتَا بُكِشْتَ صَلَّى وَصَامَ لِأَمْرٍ كَانَ يَتْلُوهُ الْقُبَتَ فَلَا صَلَّى وَلَا صَامَ Kini Mungu bwana rahim, anapokea hivyo. Wa idha anghamna ala insani tukimnemesha binadamu, aradha humpuza Mungu sasa. Wana abija nibihi, akawepusha, atayepusha upande wake na Mungu, akawepusha upande wake na Mungu, wana haja na Mungu tena. Wa idha masahu sharri kija kimpata shari bwana akaharibikiwa. Kana ya usa atakatatwa mate. Anasahau kwa mko alinipa, akatotoshea, akanipa, anakata tamaa basi, leo basi mkesha. Mkesha ni kitanzi wewe unajiua na nini? Usikate tamaa. La taqnatu min rahmatillahi, innahu la ya'asu bi rahmatillahi. Sikate tamaa. Na rehema mko tokea ni kwa vipi? Jaribu tu, jaribu jana. Wa idha an'amna 'alal insani tukinnamesha binadamu, awaraba. Hupuuza. Wana abija nibihi akawepusha upande wake na Mungu anaje na mkutema. Wa idha masahu sharru dhir. Ikimfika shari mara pili kana usa ukati tamaa tena. Akapuchukia kwenye kadi kimya. Niharibikiwa. Kadana. Itaidi tena. Huwe wapi? Hao mishindane na wewe. Wambi. Kul dunya bado ana shakirati. Kila mmoja anafanya kwa mwafaka wake mwenye khiyari yake, khiyari yake. Hmm? Warabuka ala, ala. Mungu ndio mwenye anajua nani aliongoka zaidi. Sishindane nao sana. Fanya unapotaka. Piga ngoma, zikiri, ruka, fanya unapotaka. Sisi kwa pia si hivyo basi sikia basi fanya unapotaka. Kul, kul dunya amalu ala shakiratihi. Kila mmoja anafanya vile ndio mwafiki mwenye khiyari yake. Na Mungu mwenye anajua ndio mlipaji. Warabuka Adam. Mungu ndio anajua zaidi. Ni man huwa hada sabira. Yupi mwenye njia nyoka atamlipa. Taki mwenye basi. Wa yasaluna kani ruhi. Wanakuuliza roho ni kitu gani? Binadamu hana elimu ya kujua mambo ya spirit, kiroho. Anajua mambo haya haya basi. Nini? Material things you need basi. Mbikiro wawezi kujua bila dhamu. Kwa istanyo kani ruhi. Kuli ruhu min amira. Mambu ya kiroho. Haya ni mambu ya mkusu mkwa. Mjuni mambu ya kiroho. Kwa mautitu. Hamku peobi ya nimikari kaili. Ila kalila. Ile mchate kujua mambu wa material. Isi basi. So mambu ya kiroho. Pukia hito nchopewa. Umemaliza ya kwa jua ya tojua kiroho. Masi. Kwa istanyo kani ruhi. Wanakuliza. Hakika ya ruhu. Ruhu kitu gani. Bunyi ruh min ambi rabbih. Roh yang bunyi ini memang khusum kuyum mabaki roh. Wa ma'uti itu dari ini dia. Bunyi ruh min ambi rabbih. Roh ni kata-kata jampu lem khusumnya mizin ku mabaki roh. Amal suku yukum tayo ko akhirat. Wa ma'uti itu dari ini yang kupewa kata-kata ujian siapa dunia. Ini lah kali lah. Caca tu dia mah. Kau material. Material sing-sing ini. Mana mungkin? Mtume anasimama kwa Mungu. Na sisi ndio vile vile shukuru. Wala inshina. Lau tungetaka la nadhhabanna billadhi yuhayna ilayka. Tungekuondoshia wahi tulikupa. Hii neema tumekupa. Tuma wetu tumekupa. Kitabu tukutunye nini basi? Yale yale. Kwa ni mtume mtuma kapewa, anasimuliwa pia. Wala inshina, ala utugeta, kana kini wakana, fadlullahi alekazima, fadila za mnizi mkuu, juu yako mtuma wake, kuba. Aka kupa utume, kulishori mwengote mzima, na nini? Na tugeta katugoti shine bani. Sio wako. Wala inshina, la utugeta, kana nadhabana, bila vya uhaina ilaika, tuge kuondoshe uhai ukasahawata thumma la tajidu laka kisha usimpate kukusaidia thumma la tajidu laka kisha usijipatie bihi kwa kuondoshe hayo usijipatie wakila kukupigania juu yetu kwa kwani kwani kwani mpatie utapata wapi yote yazidi kushukuru na wewe ushukuru na sisi tushukuru alhamdulillah. Wa ma bikum min ni'mati fa min Allah. Kila neema mbio nayo kukupeni Mungu. Kubwa na kia kili umepata, ukajua kufanya. Umepata elimu, umepata macho, umepata nipatia. Na nketa kia kukonisha dakika moja. Lakini alhamdulillah, haondoshi. Wala inshina, lau tungetaka, yote kwa zintu wa binadamu, kwa mtume mtuma. Si maziwe Mungu, siyo mshirika wake. Haya kabia hii watu wa kitambo tazi kuyondosha. Wala inshina. Nala utungetaka. Lana zhabanda binda vya uhaina ilaika. Tunge ya ondosha. Haya tulukulite wa haina. Mungu ya sauri mba. Lakini salukuliuka tuto kusomea na we huju kusoma. Fala dansa. Usawu. Ila masha Allah. Mila mkumanya tlake usawu. Usawu. Mungu wa kutaka usawu. Haji kusoma kahifadhi yote yani. Anaambia tu bana hojana. Thumma kisha tukikondeshea na tajiru na kahujipati bihi kwa kuondoshwa huko kujipati kwa kila kwa kukupigania alai na juu yetu tukureishe. Tukwenda. Inda rahmatan min rabbika ila hini rehema kakupa Mola wako na sisi atatupa. Okay, si chetu. Inna fadla mkana aleka kabira. Fadila za mnizi mkuju yako kubwa. Kakupenda manako kakupa fadila kubwa. Na sisi bila bila ishala. Zadi na Allahu. Min fadil kabira alayna. Wa rahmati wasi. Hadrati shiit daima ishala. Hai. Kul makafiri. Walikuwa ndani ni Qur'an. Kitu gani Qur'an? Sisi tunaweza kusema hiyo Qur'an nini? Anafundishwa inna ma yu'allimu bashar. Anafundishwa na wanadamu tu. Asatir awalina. Hizi hadithi za watu wa kizamani. Ikitataba hake dekaandikisha kwa watu wamemwandikia kwa hajui kuandika. Fayatumna na anasomewa kihifadhi kidogo kidogo. Mungu ndio asubira jioni na ifadhisho bidii ndio wapita kujisemea tu huyu. Yake mwenye hatwa. Wakasema. Lau nashau lakuna misla hadha. Lau tungetaka tungesema kama hayo. Kitu nini nini Qurani kitu gani? Kisikuputane bure. Lau nashau lakuna misla hadha. Lau tungetaka tungesema kama haya, in hadha, haya kuwa haya, ila sasira walina, ila maneno yale alikwenda kwa zamani huko, huyu amekuiba na yeye anasema tu kwa kambi hiyo. Basi kama kweli hii Qur'ani hakuleta mguu, na ninyi mnaweza kusema bali yatu bi hadithi mislihi in kanu sadiqina. Basi ndio wale tena tatani, basi tatani bali yatu bi hadithi mislihi, na wale tisimizi kama hizi za kuamrishaza kukataza kutaja viswaku kufanya nini tatani in kanu sadiqina, kwa sababu kweli kwa maana haya binadamu tu sisi tunaweza. Tatani basi onyesha kimya na kufuata watati wakapunguziwa kabila batu biashiri suwari misili mutarayati. Hii Qur'ani sura nyingi 114 takiwa katiwa bado hasitimia 114 batu biashiri suwari letena leo sura 10 sibati haya 10 tulete jaribu sema na mdomo tu bwana. Fatu biashiri suwari mithlihi, leteni sura 10 kama hizi muftarayati za uzushi zimezuliwa zua nawe 10 leti kimya kufuata pia watatu tunaweza, tunaweza wakapunguziwa zaidi. Fatu bisurati min mithli, leteni na sura moja moja tulete kimya wakambiwa alif lam mim. Harufu ndo hizi alifu lamim kapa ya isad, hii kuzindua sio mazingulio wala nini, hii kuzindua. Harufu ndo hizi bana kafu he ya alif lamim sad wana simangwa, harufu ndo hizi leteni haya leta kufuata wataki wakaambiwa nam sisiki ماشي ايه لك كده سوره البقره بعد فاين كم جزاكم الله خير سمعت انت قول قول ولن تفعلوا ولن تفعلي ثلاثة يرت ثلاثة فاين لم تفعلوا ولن تفعلوا ثلاثة فاين لم تفعلوا كهم كفانيا دم انو شو كده زماني past tense did not نهيران the will not لن ندم فإن لم تفعل ولن تفعل لم ندن فإن لم تفعل هم كفانيا ولن ولا هم تفعل كفانيا نبي كفاتا موتو بس فإن لم تفعل لم تفعل تفعل بكثة سهمباني فإن لم تفعل إكوا هم كفانيا ولن تفعل ولا هم تفعل كفانيا نهم تاكي كسكيا فتقنا وبين موتو تيانا وكان بيوه قول وانبيه zaidi jitamati jinsi wa jinu hata kikutana binadamu wote na majini wote ala ayatu bimithli hadha alqurani, ili walete mfano wa qurani hii la yatu na bimithli, hawezi kuleta mfano wake walau kana baadhum bibaadhi zahira, hata kichelea yote basi qurani maneno ya mbwa kwenda naweza kusema na hapana kitu bora kufasiriwa watu wakajua Qur'ani. Ukijua Qur'ani kama nilivyosema kudanganya kutakuwa kidogo bwana wewe. Ndio sio? Dangalika tena nikwambie, ah bwana fulani bwana, eh anakuona moyo wako, anajua katika moyo wako. Hajui moyo wa mkewe kwa mpenzi. Na kwa anamdhinia wanajua bwana. Bwana sema mitume wajiko hajui ya nyokerika nyoyoza wakizao na tuwa atajua bwana wali uletangani utuwe pesa kusudi kwa hakijua mwini kena fulangu yee hatari ya tukusua mwini yako mkewa nikiri wanaume hanahari mwana mkwa nasema wadharaba Allahu masala lidhina kabaru mrata nuha mrata luti mkwa nakupigeni mfano wa watu makafiri mke wa nabii Nuhu na nabii Luti wakezao na lala nao wakaingilia wakazaa nao makafiri hawana habari bwana wewe. Kuna wali kuliko Nuhu kuliko Luti mitume kuliko nani, hawajua hawajua habari za wakezao mpaka sio kuangamizwa wakaangamizwa. Kumbe makafiri wadaraba Allahu masalan litadina kafaru mrata Nuhu mrata Luti kanata tahta abdaini mibani na salihaini walikuwa chini ya waja wetu wazuri kabisa. Fakhanata huma, wakawa wanafanya khiana, hawana habari bwana wewe kwa makafiri. Basi sasa utasadiki bwana fulani anajua moyo sadiki ta tuko kwa bwana Nabii Nuhu na Nabii Lutu, hujua habari zake zao, atajua mtu mwingine habari zake kweli sikeli. Hajui za mkewe, jaribu kuchukua mkewe kama tajiri. Ndivyo ndivyo kusema soma alafu mtutu. Ana habari. Kwa kweli unambusu kwa bele mbele na mkili mkewe. Hawakubana. Mimi nimekwenda mahali fulani. Sipatani. Yuko mzee mmoja katika wanaabudiwa basi majeshi watoto katika nyumbani kwake. Anasoma soma na kasi ya nani? Ana vijiki vidogo vidogo akataka nioishe mimi. Napewa na vijiko bangu hivi atuwekeze. Sibinzee mzee kadao nipeleko vitu vidogo vidogo. Iko mipepo inawaacha atakayoshe mzee. Unapewa na vijiko bangu hivi vijiko kweli ati ndio tuwekeze. Sasa kuna watoto pale wanalelewa leo. Ndio anamsaidia kuingilia ndani yake bwana. Anaweza hawezi. Watakabura. Akalambia mtu mmoja wallahi. Kwa mimi mwanangu alikuwa mndani huko akielewa na bwana Sheikh huyu bwana Sharifu huyu. Nikiwa nafanya kule bwana nikiingia dakika tano kwa bwana anga tatulika ndani kibisa. Hai, ana kadao wale watoto nini na nini msaidie kwa kesi zake. Ni ana habari. Na pale pengine mna hivi ndio si bwana najua bwana mimi pichangu jua pichangu tu. Naam. Naam. Usizadiki bwana kwa mtu anajua. Nani anajua? Kile katika moyo wa mtu. Naam bwana. Ha mikani hiyo mtu ati. Hao huyo bibi huyo kabisa mtu wake semeni na mwingine mapekini tena wallahi. Mwingine bwana waliwali bwana waliye tu bwana wali basi nani pengine bwana. Ana wabiji biji tatu vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo. Ana bichukua huko na huko na vinazidi kama paka. Basi mtu mmoja ananiambia. Huyu bwana anatuonea sisi maksudi. Mwenye hawawa isi tena katika tutuwele sisi wasudi. Ndiyo siyo wani. Kuzigo suwezo unatakea na kutu. Wea tutuwele sisi bano wele. Makini kamkataza wele nino na zini na mke oyu mbibara mkubwa siyo nini. Ah. Anatuwele maksudi. Mwenye mjua hawa isi kwenye na wawo. Ishaa. Basi tupika basi. Illa rahmatan min rabbika. Qul da'in ijtama'atil insu wal jinnu wakikutanika binadamu na majini wote ala an yaatu ili wadate bimithli hadha alqur'ani mfano wa qur'ani la yaatuna bimithli hawezi kuleta mfano wake walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira zahira kusaidiana hata ikiwa wanasaidiana walaqad sarafna tumeleta haya na haya katika Qur'an. Nimekuja amri, nimekuja makatazo, nimekuja visa, kwa watu wema, kwa watu wabaya, yote yametajwa Qur'an. Na watu kusikia hasikii. Walaqad sarafna binasi, tumewabainishia watu haya na haya katika Qur'an. Mimi kuli basi mifano tumeleta. Sikumesikia. Baba sarunasi la kufura lakini wengi katika watu wamekataa ili kukanusha. Nakanusha basi. Wana zaidi. Walaqad sarafna. Tumeleta hili na hili. Linasi kwa watu ya Qur'an. Kwenye matani sarafna. Tumegeuza hivi na hivi. Kana kila mifano. Kila mifano ya wabaya ya wema na nini. Yalo kuja, yalo pita, ya sasa. Yote ya Qur'an. Baba sarunasi la kufura. Walikataa wengi katika wao ili kukanusha. Mambo ya maswala, tuyakataza kabisa kabisa siyo kwa maswala, mazuri bwana, nataka kuulizwa vile vile. Lakini yale ambayo, tumeajibu, tumeajibu, tuwa ya wati. Lakini kwa mingine asiogope mtu, na alete bwana, alete hapa hapa. Tukiona, hatuyasema sana, tukiasema, kuuliza ndo nusu ya kujua. Maswala nisu nini, kule kuuliza ndo nusu ya kujua. Basi, ya tanki toa ukali gani bwana, asiogope mtu. Kama kuku alipomkanyaga mtoto wake au mikitoto anamkana. Nasema mimi. Lakini kwa yale kwa yale ndio tabu bwana. Na mimi alafu nasema tu nasema na ndotoka. Nikasema wakanotoshekana kuisoma jalaleni tu katika Qurani tafsiri hajui na jalaleni tu. Utadhania pofu anafunua macho kwa anajogua akapofoka tena mara pili. Akakia jada. Hajui mbuzi wala kondoo wala ng'ombe wala farasi wala ngamia wala tembo. Basi ajue na kawa anajidai kufasiria watu Qurani au kutoa mawaidha au nini. Kukutegemea tafsiri ya jalaleni tu atapoteza baada ya kupotea mwenyewe. Jalaleni ni binadamu. Na kama tulivyosema, ndio katika watu wa mwisho. Na pale pengi kakorogeka jalaleni katika tafsiri yake. Hasa katika sifa za mitume bwana, paraganya. Paraganya. Tumesema amefasiri jalaleni yule Suyuti tafsiri yake. Ana umri wa miaka 18 tu. Halipo keishi mpaka umri wa miaka 50. Hakutangaza kile kitabu chake. Kitabu chake wakati huo alipofasiri. 18 tu bado yake miaka 18 ilikuwa. Basi ni mkubwa kati hana ni mkubwa kati. Kwa hivyo mna mambo katika jalaleni mengi yasokuwa ndio hasa ile kusudi tume. Leo nitasema moja, yaliyo kesho moja, kesho moja. Sio nataka kukutia makosa jalaleni, nataka tuzinduane. Ukiona haya sio basi ndio mambo yake. Moja katika hilo jalaleni bwana katika tafsiri yake anakubalisha kwa mtume alichezewa na mashetani. Wakamtamkisha maneno wakati katika Qur'ani hali kwa si maneno ya Qur'ani na mwenye hana habari. Atakuwa mkazimu Joshua. Usema na mwenye hana habari. Utasadikisha makafiri waliosema muadamu majnunu. Huyu anafundishwa mlazimu na si utana sema hapa maneno haya. Aya Yasini wa 50 ya sura al-Hajj. Sikieni aya iliyosema ni fasiri mimi kwanza. Haipo mwana boy paraganya sio. Na tafsiri mimi sio na tafsiri mimi na kaza tafsiri nyingine vile vile. Tumesema tafsiri mengi hapo. Inna tafasira fi dunya bila adadi. Tafsiri bila idadi bwana. Unjua yako moja tu hiyo wewe tumeshajua kila kitu. Sote unjua haya. Fakhudhi min kulli fanni fa inna ma yafuku al-fata min kulli fanni lahu ilmu. Jua hili na ile. Lako moja tu ile tu. Yadu bas. Hao kifaranga yule kwa kinguji kifaranga tena. Mane karanga chako bas. Tusikie aya. Anajiwazo mtume. Yeye anasema na sibaka mtume. Wa marsalna min qablika min rasuli. Mtume tumeona. Makana kuna watu wasikii. Maadui wanaingia, wanamharibia na hivi na hivi. Ndio binadamu mtume. Anasikitika. Imekariri wa mara mbili na tatu na zaidi. Fadhalaka baqi nafsaka ala athari. Fadhalaka baqi nafsaka ila minu bi hadha alhadith sabba. Fala tadhhab nafsuka bi hasarati sikutoka roho yako bure wewe. Fala tahzan alayhi musiwa alhuzuni juu yao. Fala takfi dhayqi bi mafruun wa tiwa fi khila bi tibi ba makri za usiwa fi khi. Kitu naona fi kitu bila dawa. Makamtu atafundisha maneno kama hivi. Wajatu wapindua vingine sivili kama tulivyosema hapa. Sema kitu, wakitoka tu hapa, wakapindua mwingine, wakafanya mwingine. Yasipate kusikilizwa, ile kweli. Sio wanapofanya watu hapa. Basi tu wakimfanya mtume wa manafiki, sio mtu ana tabu. Wamini mesema vingine, yanageuza vingine, yanafanya vingine. Yuharifuna al-kalima an mawadhihi. Wanabadilishana maneno mtume na harakati. Wakadanganyia watu, wakaharibika watu. Sasa analiwazo mtume kuwa kufa kwa jamaa harusi. Hayo, haja kufika wewe tu. Na mitume wengine wote waliopita. Akina mtu mwema akitaka kutengeneza wanatokea wabaya, waharibu. Wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Ndio hivi hivi. Katika kila miji wale wakubwa ndio kufidina. Hamiha haramiha. Wale kutengeneza tu waharibu. Basi ni kwa dawapia. Sura Hajj. وما رسلنا من قبلك من رسول هتكوبلك قبل لكم تومي من كتاب كبيا ولا نبي ولا متومي بي هانا كتاب كبيا نفوات كتاب كل شيء تقول يا كما متومي كيهودي واتي وكفت توراتي بقى زمزة نبيسة هكذا يوزك اللوغة تولي توراتي ndio rasulina nabii. Wama arsalna min qablika min rasuli, hatukupeleka kabla yako mtume mwenye kitabu kipya, wala nabiyin, wala mtume ambaye hana kitabu, illa idha tamanna, idha kisoma tafsiri moja hii, idha kisoma yale maneno yake akasomea watu, alqa shaytanu fi umniyati, shaytani hutia wasiwasi na chokochoko katika maneno yake ndio haribu watu, au illa idha tamanna, idha kitamani kuona kisema hivi mambo yatengenea, shaytani huharibu. Tafsiri hii tamanna kutamani tabaya kusoma, idha tamanna, idha kisoma kitabu kile akawafahamisha watu hapo na jeuzi kama tulivyofanya. Nasema leo hapa watu wakapitwa pitwa chini wakifanya idha tamanna, idha kisoma, alqa shaytanu fi ummiyati, hutia shetani katika ile msemo wake wasibakia kuwadanganyia watu, lakini mwisho watu wanafahamu. Fayansahu Allahu ma yulqi shaytanu, mwisho mizi kuyafuta yale yaliyotiwa na shetani, watu wakafahamu bana hivyo. Tuba yahkumullahu ayati, kisha mtu mwenye anaweza vizuri azake kafahamu basi basi ndio hivyo analiwaza tu. Lakini msikie jana neno anaposema, msikie jana neno anaposema, anasema wama arsalna min nabiyyin illa idha tamanna bihi, illa idha qara'a, illa kisoma vile vile kaenda nayo, alqa shaytanu fi umniyati qira'atihi, ila ila kaenda kutia shetani katika msomo wake mada isa al-Qur'ani, ambayo isa al-Qur'ani akayasoma na mtume akatia hali nafamu ati mtume atatia maneno isa al-Qur'ani katika Qur'ani mwenye hanahabari shetani anachezea yao katika jelele siba neno man muhali huo man mkerum chake niseme ile idha idha tamanna qara'a kifa kutuzun alqa shaytanu fi umniyati fi qira'atihi hutia mada isa al-Qur'ani akaitia mtume maneno siwe Qur'ani, akaitia Qur'ani kimtume nisema nisema mima yadzahu kursanu ilayhim, ambayo ya kufurahisha wale umma mtume tabeno yawongo kwa Qur'ani wafurahisha umma yale leni wakari qara al-Nabiyu manendele kwa mtume nisoma siku moja fi surati najimi, katika sura wa najimi bimajlisi mi Qureshi, mbele ya maqureshi, baada afaraitum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra, afaraitum lata wal uzza, mnaona nyinyi hao kina lata uzza wa manata, ndio manata thalithata al ukhra, watatu alakum dhakaru fi qurani kutin, nyinyi ndio mna watoto wanaume na mko watoto wanawake, wasalatu yasem tibeli sema tumeka sema bali kusema hivi afaraitum lata wal uzza wa manata tazukhra alqahu shaytan, shaytan alipigia dalisani katika ulimi wake akasifu basanamu wote mtume kasifu basanamu adalisani hi bi ghairi ilmi min han habari, kwa mtemeno mwingine hata han habari basanamu huyo ndio sio bwana usema han habari mtume basi haya tosheka na jelele upotee upotezi wapi kwa mtume katika Qur'ani maneno sio Qur'ani. Anasema katika maneno haya tilka al-gharami qul ula wa inna shafa'atahu tutajja hadha jumbe mtukufu na tunuzu akitume kasema hivi bwana yale deni huyo bwana kwa mtume kaasifu basanamu akasema ataraitu budata wal uzza wa manata thalithata ukhra tilka al-gharami qul ula hadha jumbe mtukufu wa inna shafa'atahu latatajjaja shafa'a wa tarjiu hao mtume bwana msikilize ngela lengo useme kwa mtume katika maneno yao kwa Qur'an kubwa ngela lengo tuti haji umeona ndio sema kama unajua tafsiri nyingine utaona ndio ndio mtume anaongeza Qur'an yake shetani anamchezea anasema bila kutambua mwenyewe huyo mndazimu anasema kutambua anasema fabarihu bidhalika, makoresha kwa furahi anasema wakasujudu na nini anasema thumma akhbar bihi, halafu Jibril kababari wewe bwana wewe umeongeza maneno jidaleni huyo kaptafute bwana usiende sana msingejeleleni wala sana sijalalati na mtu akihajui siku moja ndani yake basi tumba ngoto hali tutafanya moja moja inshallah. Hivi kuzindua watu tuone hilo ndio nisilo binadamu bwana gerele ni na soko gerele binadamu hakuna sokosa lakini kwa sababu kubwa kabisa nifikirie daraja kusema mtume ameongeza maneno bila kwa habari hata habari anaweza nisebe tobio umetazibu ndio nisebe bila kutambua kitu asema halafu Jibril akampa habari bima kausepanu fahaja kausuni kana nimetia maneno mengine katika Qur'ani. Atema kadaran. Isabora kibali. Kadaran. Ame semaran. Sawe nsebe za sawe. Tamata kujuni ya masawe. Hasha yake. Kadaran. Wagairu nasuku wa razi. Mefasirina katika fasiri wako likweli. Kali khatibu shirbini na wengineo. Inna hazi kisa. Mauduwa kisa. Chabuwa mwishi. Jodo potake iwa wongwa. Hajitana bahi jalelele. Kwa makosa hangini kimtume kwenda kusema gongo atia maneno katika Qur'ani aya sifu masanamu hana habari dhan qala raz wa ghayru mufasirina al-khatib shirbini na nini nini in hadhihi al-qissa mawdu wa qissa tabawu hiki wa hadha alladhi tamayyalu al-qalb na hayo bonono tu kwa kwenda ya gongo haya somo yako tu kwa gongo bwana. Na bibi shetani atamtetea mtume bwana hata amongezea neno katika Qur'an hadi kwa mkwana sema mitume bwana zungukwa na malaika ili asichezewe na shetani asipate fursa shetani kuchezea wote meka achezea akatia maneno na maneno hayo tilka algharani qul'ula wa inna shafatahunna latutaja. Hao ndio viumbe vitukufu kile data usahau. Hao ndio chupa yao itarajiwa. Mungu kasema, "Alimul ghaib." Ndio. Mungu ndo anajua ghaib. Fala yudhhiru ala ghaibi ahadan. Ambainishi ghaib zake yoyote. Illa man istaza li rasuli. Ila wale mitume mwenye Mungu kawaridhia. Fa innahum ku yasduku baina yadayhi min khafihi rafada. Mungu anamwachia kila mtume malaika mbele na nyuma kwa mkingi asichezewe. Usimtume kachezewa. Qur'ani wongo. Vahama nani. Taki hakutana bahi masijerele. Hakutana bahi. Hata wana wanye kutunga bitabu kukutaja tarjama jana. Kwa hivyo namwito jelele. Hazi bulaili. Mokota kuni wa usiku yu. Wakiwa mokota kuni wa usiku wa kusaji tuwafi. Tuwafi. Mwaka kani hana habani. Ipoko sipendi, kwa sharifu, kihadrami. Sede ilarusi. Ana kitabu chaki, matikami kusema. Wanabjuni wati. Habari zao simu ndezi kitabuni. Wakarni fulani, wakarni fulani. Nami gigi nago, wakarni fulani. Wanabjuni wakarni fulani, wabaka fulani. Hii sharifu ilarusi, kihadrami. Tuwa chati. An-nuru safir li awajani karni la ashiri. Nuru hii. Ya kubainisha watu kufua unokuwa katika zama karne ashir tisamia katika suyuti ya kapa tisamia hada shana basi ya kamtajia kujina hili kwa suyuti mana hasibu layili mwakota kuni wa usiku makana kusaji trofi kwa hivi tabu hiki katunga lakini katanda miyake tuto trofi si barabara akamsipu ishe katakari nasari walikuwa kitimo jenae nasakari nasari kwa katakari nasari ndo wakitunga vitabu wa majitahili. Suudi katika vingi, vingi sana, lakini hazi kula hili kama hili. Siku sana kunywa usiku. Ogi, ogi, ogi kama hili. Asya kito maha, tena bahi kwa hivi vitu si baraba. Sharifu mana, waki hadrami. Sadida rusia neto. Natami nacho, yoni chuchu mtazadu. Nuru, safir, ayani karnashi. Alafu ziko nyingine, dura rukamina, ya ayani metusamina, ziko nyingine. Hila mwetabu. Kwa. Basi bibi bwana tume tachezewa mbamu na mbwa anasema ida manisa za rasuli ila mitume fa ina wesluku mbwa anafuatisha mimbaini ya dai wa mil khafi rafada rafada maskaru muhammed bele na nyumba yala mapati kujua wele mtume an kad ablagu risalati rabbi kwa wengi wao wamefikisha utume kweli kweli ana nini na kingwa na zangu tukio hivi hivi Leo mtu anajindwa, akachezewa ni shetani, akatamka maneno, akacheka Qurani. Hana habari pia. Bas, ukisema sema jeleleni. Tumia akili wanadamu. Kuwa na elimu, jiseme ujinga tu. Atamba. Bas. Na nyingine mko anasema, "Wadau taqawala hadaina baba na kawili." Dawa kitu sijisia vijineno vidogo tu hivi nikakata roho yako. Bwana hapa. Mungu mwongo. Wadau taqawala hadaina baba na kawili. Dawa kitu sijisia vijineno vidogo tu hivi na kati na mimi tunakata mbele tu kule pale pale. Thumma nakatana nuti nikakata roho yako. Bwana kaishi. Basuji waiyezu. Mabosu. Kama yuko sema imamu. Ahmadi kibesebe. Kwa bitu mitata. Binasulizi. Ibi visa visa. Nero tuwa kata Qurani. Binasul. Nasuyuti. Hakuta nabahi. Wala mwintiwe mahaja. Hakuta nabahi. Wakazutie. Wallahu ta'ala. Kama yuko sema. Mungu wakasebe mungu sema. Allahu adamu. Haisu yajalu risala. Kahu. Mungu manyana jiwa. Mahaja pekweka utume yaki. Ampe utume mtu wa sujitabua. Mtumatakimu. Lakini binadamu, na siyuti kama yukosebo mtu mkubwa, katuga mitabu mingi, lakini sifa yake hii. Hata nabahi, hata nabahi bada, natia tuwa natia, mingi sana, na dasuri kutuga mitabu mingi, lazi tuwa mlai. Huyo sharifu wa kiharami, ampaya beishi nai wakati mmoja, sidi idarusi, kitabu chake shu nuru safir, fi ujali karni ashi, nikutaji watu wakubwa lukwa kitu kasanati tisamia. Akasema siyuti ya kamliganisha ni shakazikaria, akasema siyuti, hati mbulani. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فارحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا وقالوا قد سودتوا ونتبت بفيهي wakutofuata hii Qur'an walimwambia mtume la mtume nalaka hata kuamini wewe kwa mtume hata tafjura dana mpaka utuchimbulie min ardhi katika ardhi yetu yambua chemchemu na mito bara na busikabu pana mito pana chemchemu pana ni wewe si mtume hebu tiani to katika nchi hii kama mtume kweli wewe sikazi yake kutia mito, wala irrigation yote sikazi yake, basi tu. Dandu mimlaka, katu, hatu kwa mimi wewe, hata tafjura lana, mpaka utimchubu tuchudulie. Melazi katika vietu yambu wa chemchemu na mito, au nini, au takuna na kajanatu minna khili wa inabini. Au uwe una mashamba ya mitenda ni mizabiku mtume maskini. Lo, tuta. Hata shamba huna. Au takuna na kajana tu. Au uwe una shamba. Minakini na mitende wa inalini. Utazanesh. Mtu moja kagombana na mashaka zangu. Masharifu. Basi mbusha kagombana kwa mekutani. Shekho Bakari aligombana na Chief Kazi wa Unguja, Shekho Tahir. Watu wateka mbili kwa Chief Kazi bwana. Na kunono. Sasa yalikuwa mtu wa kutani. Mtu wake akahama, akapatiwa kwenye neema. بس الشيخ هيك شغل بكاري هذا ولا شيخ شغل بكاري شيخ هنا قبل أظهر شيخ ده سبو سبو هذا شاب يا ملاك وسنحن مصاب بس ابو كرتان يسير الشيخ ولا شيخ هنا قبل أظهر الشيخ شيخ طاهر الشيخ شيخ برهاني طب الشيخ ولا تقول أظهر شيخ بس كنا مكو ما ليه مكو هذا بس يترى مطلوبا ولا تشبه أو تكون لك جنة تطوين شامبا من نخيل من متين وعين نبينا من ذليب وطبك يوم كبا تينا فاتو فاتيرا زنهارا وبنتيشة وشبوكة كشبالا كوخي لا لانتر ياكي تفكيرا ميتو كده باند وانا حياة ماجيت ماجي برا ربما انا ماجيت ماجيت نشبالا كبيرا بيلي فتفكر وتنبوة انهارا ميتو خلالها دام يشبلاك هيلو تفكير في شبوة هوكو لهوكو ميتو او تسكت السماء او تنقشين في قوتي توانقا ميتو تلاس الجابة تش يعني ما نومي توانقا ميتو تنقشة بيه يعني او تسكت السماء او تنقشين بيه كما زعمت كابون في كلاي مبوانا انت قوانقوشا بيكو انقوشا تتجاهل تيسا با بيبانا بيبانا نزانقو كيستو بيكي بيالي كيتو ما كفيرو لما بيا منكو اللهم وإذ اللهم يا منكو إن كان هذا هو الحق إكي وهايا نواسب محمد انتون فيو تينا من إنتي كان متقارنا ويوي أكتاكي هو نجل سيمي زيمكو اكتوى هايا انا اصلي محمد جوزيو واسبقيت فات امكو اكتوى هايا انا اصلي محمد جوزيو تينا متقاجة ويو اتوى تاكي تفيجي هاي فيجي فاجي بطاكي بنا مكوبا مزيه معاوية سياسة ياكي اذي كوانا بيدا كوني بيدا كيسة كوات تنيو مكسي سياسة سنالي يلقم تمكالي صحابه كاملي متلاقي ما بمشي بمشي لكن السياسه بقى شوبينج بي بي بي بي تبقى بكوفات مسيما كتب السنه بكاري مكابي لنوس وكافا اكتب السنه عمر مكاكوبي نكيت وكافا كواوا اللي كتب السنه عثمان مكاكوبي تاتو نكيت مكاكوبي نبيلي نكيت كواوا بيلي akatawala sena alika wa balati nugumfu bainaina mzee Muawiya bainaina sena na Aisha na nini kuja tuwe kama mpwe gumfu ina kasi ya bala kubu kabisa basi huku makhalifa kwa wili sasa Iraki yote hii na Maka na Madina ziko katika mkono wa sena ali Shamu na Chingiri na Misri ziko katika mkono wa mzee Muawiya asa bwana mkubwa mzee Muawiya ili kuwa siasa yake kujipetekeze kwa watu hata kwa mambo ya sikwanzio pia anachunga siasa zaidi kuliko dini na sina ali anachunga dini na mmoja anafanya dhihaka kwa watu bado wale kuzibokija pale na dao mpukani yeye na hii basi mna hivi na nilifanya sikasirike na kampunisha duwani yake mmoja kwa nyinyi kwenye wakali mimi ni baridi pata kusifiwa kwa mimi baridi na kitaka watu kwa dhuru waliopeleka kule basi ya kadhuriwa na nini nini mmoja katika haya kisifiwa Muawiya hakasiriki Muawiya hakasiriki na maksudi ya kibaya hakasiriki basi mmoja katika hilo mshirika wa mtume alikuwa akifanya biashara naye Saibu Nabii Saibu Makhdumi ndio mshirika wa mtume kwa biashara shirika nikipo kuja utume akakataa kufuata hakufuata baka mtume kahaji tena Madina hakufuata baadaye ndo kafuata akaja akaslimu mtume kafurahi spidi akambia tuitwa mshirika wangu huyu tukifanya biashara shirika katika utoto wetu leo nimefurahi kuja kuslimu na hidi na hidi nini akaka jauri wakibazuni umri mrefu mkukampa tumeka hapa ye bado yuko kafatele bakari ye bado yuko senamari kapa ye bado yuko senandi osmani kapa ye yuko senadi kapa ye yuko tu mzee saibu kizeki imekuwa. Sasa Islamu inaongezeka, Islamu inaongezeka kila siku, inaongezeka. Maka sio zama zao za ukafiri, watu wachache ni Waarabu tu kama tunavyoona kila siku. Lazima akaenda Maka safari ile wakati mzee Muawiya, kila mara anakwenda kwao. Lakini Islamu wamezidi sana, wasukua Waarabu na hivi na nini na nini, fujo kubwa. Akapiwa kikubwa chini kaanguka, na karibia kwa mzee Muawiya alipanguka, na karibia kwa Muawiya khalifa. Kabinua Muawiya, kabinua. Mbunu kama haki, kasema. Wewe, mtio unwane kafuja na mnaji. Mbunu wewe, mbunu kama mifaisa babu, maisilamu mikuwa wengi, jabalatu ya siku mandiani, inanguka hovyo, wani misilamu hawe. Wewe, mbunu kama mifaisa. Mimi nalitaka kubwa mamako samani, kini siku mwa. Mbunu kama hamakisha. Kasi Muawiya wana kasa. Ah, mzee, bahati yangu mbaya. Lama khalifa wa nzima Bani Umayya kubwa kushinda Bani Makhzum. Ndio khalifa to nini? Kupiwa kikumbo wanguke yeye kuinua mwanzo. Nini wewe? Bala yote mecha wewe. Nini fujo hii? Nani Muislamu wengi na hii? Faida kile. Ali, mimi nataka kubwa mabako ushate stumwa. Bahati yangu baya mzee. Ungemwa mama yangu nikazaliwa na wewe. Nikao kama mwana wa Abdallah ibn Sa'id ibn Sa'id kadaba wapi na ibn Mal tumkumbe kidazi tu mali. Basi yangu mbaya. Life ungemo. Ukadani wana wewe. Nikao kama Abdallah. Abdallah ibn Sa'id ibn Sa'id sahaba mkubwa akisika naye. Basi ni kudaka kasirike. Ana sikiwa kasirika kasirike. Wakashindana watu kwa Muawiya hata ukifanya nini hakasiriki. Lolote ndio. Wakashidana kwa mimi naweza kumkasirisha, mimi naweza. Wakagana kwa ngamia 10 au zaidi kama hivi. Kama utamweze kumuuzi Muawiya akasirike, basi utapata ngamia 10. Kama hukuweza utalipa ngamia 10. Tena wewe. Basi bwana kaja akamkuta mzee Muawiya na swali. Na mimi alikuwa mnene nilitaka kubikubwa namna hiyo. Mbele za watu akamchezea matako yake hivi. Afa matako yake kama mamake. Basi kutoa salamu mzee Muawiya kasema ndio baba yangu akampenda. Mila kalia bwana. Yule mtukalia. Kwani wewe kasi mchi jeje mtaka kumfanya mzima ni bebe zaata kumbe kama mtaka kama mama yake bwana. Yule kutoa salamu ndio baba yangu akampenda. Mila kalia. Unalia nini kasi sijui hivi baba kupata ngamia nitalipe. Ngamia wamehusu nini? Kasema imehusu mashindano bwana. Watu wasibe hukasirika toke mbwa nini? Mi nikasema naweza kukasirisha. Na langu naliweka hivi. Nikaambiwa toki mbalili Muawiya hakasiriki. Nikakubali kuchukua mashindano ngamia 10 nipe ngamia 10. Tukimaliza pata ngamia 10, mi ngamia 1 sinaye. Leo unacheka unafanya mchezo namna hii, nitafanya nini? Kabisa mpeni ngamia 20. 10 peleke huko. Na 10 apate hende. Akakaa muda mrefu nini? Na kama hivyo sema, ana luwali wa kizi ya Adib na bihi manharamu. Manharamu. Kaishi wakotu wote ni manharamu. Lakini mtu hodari sana. Wana haramu makia kumzuidia bwana mkubwa sana Umar Khattab kumfanya wali mkubwa ufashi ya kilpa hali. Manharamu. Sena Uthmani, sena Ali wote kumfanya wali. Lakini ni yukana manharamu tu. Aka kuutawala bwana mkubwa mzee Muawiya akamili upande wa Sayyid Hussein kuwa hakuwapi kirai ya Sayyid Hassan kwa chabiku. Kazogana Muawiya na Sayyid Ali mpaka Sayyid Ali kawala yuko Muawiya. Akatawalisha Sayyid Hassan kushika bahi babaki wakawa wanazongana ya na Muawiya. Sayyid Hassan kwa ya mimi Islam kubambana wanyiko wenyewe. Mimi sitaki ukhalifa sitaki nini. Akapeleka madelegation zake kwa Muawiya kwa binti kwa sio wewe utawala. Tawala wewe. Pata ufe wewe mtu mzima ukipata tawala mimi. Usipopande, sila moto pata moja. Japo zuri sana kapata. Lakini wengine walipinga. Kama Sayyid Hussein. Kapinga. Kwa nini mwachia Muawiya? Mkusuni Muawiya. Nini na nini na nini? Lakini Hassan ndo mkubwa. Sasa huyu akamili upande wa watu ambao hawamtaki Muawiya. negara lain pun tak bisa. Ini menharam. Tapi Islam berkata-kata menharam, ada panah, ada nani, ada pejakasi pada ni. Cuma, nampaknya sunayah pejakasi itu menharam, tapi itu dari sana. Tanam kubah, Umar Khattab bukan mereka luar. Awak tahu kena dia kumuh itu. Lalu dia kepingga. Aku pada khabari Muawiyah. Pemunya Hasan, kalau cerita dan ini, lagi menjadi sesuatu. Kata tu ziyadah nak pinjam pun. Akan pergi awak tu, nani nani ni kau propaganda. Wawewe, una khiyari, kukana watu ambao, wanakuona mtuana wao. Kudiku kukana mimi ambaye mimi nakuona ndugu yangu. Mimi nitathibitisha kwa ndugu yangu. Uwe Bani Umayya, uwe Muawiya ziyadi binabi suku yangu. Hebu pima. Hawa tutaki kufanya nini uliwaadhili, kwa nukwana mtuana mwana haramu tutasua. Na mimi tayari kuthibitisha kwa watu wote kwa mtoto mbanga. Na uwe Bani Umayya. Na uwe pende wangu. Na kusikunya nangi. Uluwadi wako. Entenene kasa kuse uluwadi. Na kuma kubali. Kubali. Basi ukaita watu. Kijahili wakizamani. Pujo kuthibitisha. Kwa huyu. Japo kwa benaharamu. Laki wanaharamu wakijahili wakizamani huko. Wakisilimu. Hesabiki mambu ya zamani. Kato watu ni kafiri wakizamani. Mshasilimu. Ya watu wataka kula bwana. Moja. Abu Maryam. Saluli. Wakaitu watu na nini mjibu sibitisha. Kaja pale mjibu mawe ya nifiliza watu. Mimi nasibitisha. Mimi meishi za maizo za kapiri kabla usulamu kuja. No kweli. Walikuwa hapo zamani. Kama nikuwa seba zina wanaona kwa hishima. Wale kuzini kwa wale kwa tu hishima. Tosu zini zini ya hamna kitu. Sijogo uwe. Kaya kukwa na wana wakiona ya kadanguro. Kuna ngiyo na zini na wanaume maksusi tu basi. Tu akhdan mutakhidat akhdan mutakhidat akhdan wala wana mwazao maksusu wala zini nao na musafihatu njiwa obyo wana zini musafihatu muhsanati laira musafihati wala mutakhidat akhdan akhdan muhsanati waweni wana akisati gaira musafihati siona pita chizini obyo wala mutakhidat akhdan wana sio walono zini na wanaume mahususi wanaume kinyumba. Ite kinyumba, kujia kinyumba sio kinyumba. Yote sasa wabaya tu. Sasa yule mwanamke kinyumba, akishika mimba, akizaa, anampachika yule aliyomtia mimba. Na wanakubali, wanapokea. Wanapokea. Wakataa. Na kiwa na zini na wengi, batu mahususi kia nawajua, basi wanapangia, safari uchukua wewe, apia mwingine huyu. Na wanapokea wale watoto. Wanapuna nini? Wanapokea na mzao. Na kiwa ovyo ovyo, ambiu jani kwa liposaidia manharamu tupu hana mtu. Sasa huyu. Huyu walikuwa katika ovyo ovyo ovyo. Mwiziyari. Kinyumeche bwana mkubwa, bwana mkubwa, Amri bin Asi, kazaliwa kutuwa hizo hizo zaharamu. Kubwa, sahaba mkubwa Amri bin Asi. Kazaliwa kutuwa hizo hizo zaharamu. Yaki mambo kikafiri, lama kusala kuropita, misha pita. Akapachikwa, yule mama akampachika moja katika wale. Uyo mama ake bwana mkubwa mzee Amri bin Asi. Alikuwa na zini na wanaume wane. Kwa dasturi mwenyewe. Kizini bwana mkubwa Maka, Walidi, bin Mughira. Akizini na Abu Sufyan. Akizini na Asi bin Waili. Mwingine ni msahau. Asmini wa yule Abu Sufyani Bani Umayya kabila kubwa kabisa. Yule Walid Mughira Bani Mahzumi kabila kubwa kabisa. Atawa Maka alisema mambo ukipata tu upate huyu zani mkubwa huyu atakupata tu. Na Asmini wa ile alikuwa mtu tajiri wa Quraishi mshinda nyama. Sasa akamzaa Amri wake huyu bwana kubwa. Amri bin Asi akamzaa Amri. Na wanaume wane wane.